السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والے ہیں. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں 100 رحمتیں ہیں, اس نے ان میں سے ایک رحمت جنات, انسان, جانور اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے, اور اللہ تعالی نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے, پھر 100% رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. بتاؤ اللہ کتنا بڑا کریم ہے. واہ میرے اللہ واہ, واہ میرے اللہ واہ, کتنا بڑا کریم ہے. پھر بھی ہم جو ہے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اب میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء به الریاح. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اے میرے پیارے اللہ, ہوائیں جن برائیوں کو لے کر آتی ہیں اس سے تو میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ دعا ترمذی شریف میں ہے. اس دعا کے مانگنے کا پڑھنے کا اہتمام کیجئے, اس لیے کہ کبھی کبھی آندھی آتی ہیں, آدمی دعا پڑھ لے. روزانہ ہوائیں چلتی ہیں, آدمی دعائیں پڑھ لے تو بری ہوا اس سے محفوظ رہے گا. وہ ہوائیں 8 قسم کی ہوتی ہیں, جو میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں اس کا مکمل تذکرہ کر دیا ہے, وہاں دیکھ لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہواؤں کی برائی سے, اپنے نفس کی برائی سے, اور برے دن سے, برے راتوں سے, برے وقت سے, برے گھڑی سے, برے شوہر سے, بری بیوی سے, برے پارٹنر سے, برے ٹائم سے, اللہ تعالیٰ اور برے وقت سے, بری ہواؤں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.